მთელი მსოფლიო ფეხბურთის ჩემპიონატს ელოდება, მაგრამ ეს მოლოდინი გაუფერულდა, იმიტომ რომ იმედზე ინდუსტრია დაიწყო. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიშაშვილთან ერთად. ეს რეალიტი შოუები მომრავლდა და მეთანხმებით ალბათ ინდუსტრია ვახსენეთ. ეს ინდუსტრია სხვათა შორის არც ერთ სხვა რეალიტი შოუს არ გავს რა. აი საერთოდ არ გავს კანდიდატს მაგალითად, იმიტომ რომ კანდიდატი ერთჯერ არის კვირაში და ეს კიდე ყოველდღე როგორც ჯეობარი. მაგრამ ჯეობარსაც არ გავს არანაირად, იმიტომ რომ ჯეობარში რაღაცა პირადული ინტრიგებია, აქ კიდე მხოლოდ ბიზნესი როგორც კანდიდატში. ეს სიტყვა კანდიდატს არ გავს, იმიტომ რომ ჯეობარს გავს და ჯეობარს როგორ ემგვანება, კანდიდატს გავს. აი ესეთი გამორჩეული პროგრამაა ეს ინდუსტრია. კანდიდატს რაც შეეხება, მე ხედავ გვესწრებიან დღეს კანდიდატები, აქ მოვლენები საინტერესოდ ვითარდება. მორიგი ბიზნეს დავალება იყო გუნდებისათვის, რომ მათ უნდა ჩაეტარებინათ სარეკლამო აქცია. ერთმა გუნდმა მოაწყო პრეზენტაცია, სადაც დაბადიჟა საქ აერო ნავიგაცია, მაუწყებელთა ასოციაცია და მაჟორიტარების ფრაქცია. მეორე გუნდმა კი არც აცხელა, ქუჩებში გააკრა პროკლამაცია, რომელზეც ხელს აწერდა მასაცო ფაცაცია. სულ მალე კიდევ ერთ რეალიტი შოუს იხილავს ქართველი ტელემაყურებელი, ეს უკვე იქნება რუსთავიორისა და პირველი არხის ერთობლივი პროექტი. პირობები არის ცოტა გართულებული და ამ რეალიტი შოუს ანონსის ტექსტი დაახლოებით ასე ჟღერს: 8 ქვეჯგუფი, 32 ქვეყანა და მხოლოდ 1 თასი. შემდეგ გამოდის ამ გადაცემის ავტორი და ამბობს: მე ვარ იოზეფ ბლატერი, მე ვეძებ ღირსეულ კანდიდატს. ვინ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი? ამას მაყურებელი პირდაპირ ეთერში იხილავს. და გადაცემის სლოგანი არის ასეთი: არავითარი რაიციგერი, მხოლოდ პირესი. ეს იყო, ესე იგი, არავითარი პირადული, მხოლოდ ბიზნესი, ამის პაროდია რა. პირესი. აი ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ პირესი და ბიზნესი ისე რა ერიცხება ერთმანეთს, მაგრამ სამაგეროდ აგერ რაიციგერი და პირადული ნახეთ, როგორ ერიცხება, მარტო ერთასოშია განსხვავება. ღრში. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აგერ უკვე მერამდენად ვერ მოხვდა საქართველოს ნაკრები. თემურ ჭყონიამ ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ საქართველო რო გასულიყო მსოფლიო ჩემპიონატზე, კოკა-კოლა დაასპონსორებდა და შეიძლება მსოფლიო 100 აგვეღოო. 100 კი არა, 1000-იაო უთხრეს და სად არის ეს უძმახარი? ერთი ასეთი სასიამოვნო ინფორმაცია: ქართულმა მინერალურმა წყალმა ბორჯომმა მოსკოვში მინერალური წყლების გამოფენაზე პირველი ადგილი დაიკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნოღაიდელს ეს ამბავი ნიკა გრიგოლიამ შეატყობინა. ესე იგი დაურეკა და უთხრა: ზურა, ნახე ბორჯომმა მოსკოვში ოქროს მედალი მეიგო. მოგეხსენებათ, რომ 13 ივნისს რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები ხვდებიან ერთმანეთს. ამ შეხვედრამდე ნინო გურჯანაძემ ყველას მოუწოდა, რომ რუსეთზე მხოლოდ კარგი ვილაპარაკოთო. შესაბამისად დაგეგმილია, რომ პარლამენტის შენობის წინ, გოლოვინის პროსპექტზე, მალე მოეწყობა ცნობილი რუსი მხატვრის ნიკოლაი ფიროსმანოვის ნამუშევრების გამოფენა. პარლამენტის სხდომები წარიმართება ნახევარი ქართულად, ნახევარი რუსულად. ეს ცვლილება ყველაზე მეტად ელენე თევდორაძეს გაუხარდა. ხოლო გამოთქმა ისევ ის რუსი გიშვება ყველაფერს, დროებით შეიცვლება და ერთი კვირის განმავლობაში ეს გამოთქმა ისე იქნება ასეთი: ისევ ის კოსტარიკელი გიშვება ყველაფერს. და რა თქმა უნდა, უნდა შევეხოთ ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს. ედუარდ შევარდნაძემ დაამთავრა თავის ციგნზე მუშაობა, უკვე გამოსცა თავისი ციგნი „ფიქრები წარსულსა და მომავალზე“. განსაკუთრებით საინტერესო ამ ციგნში არის ადგილი, სადაც ავტორი აღწერს ვარდების რევოლუციის დეტალებს. ეს ტექსტი დაახლოებით ასეთია: ტრიბუნასთან მოხსენებას ვკითხულობდი, როცა დარბაზში რევოლუციონერები შემოიჭრნენ. ამ დროს ჩემთან მოვიდა ფორტუნა, რომელიც ყოველთვის მიღიმოდა და ჩემს ხარეს იყო და ყურში ჩამჩურჩულა. შენ სამწუხაროდ ამ ტურში უნდა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის.